श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 13वें श्लोक का विचार कल संपन्न हुआ। शोक मोहाकुल अर्जुन के शोक निवृत्ति के वैदिक उपाय को भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। वेद शोक मोह की निवृत्ति का उपाय आत्मज्ञान बताता है, तरति शोकम आत्मवित के अनुसार। और आत्मज्ञान से अन्य कोई साधन है नहीं जो शोक मोह की आत्यंतिक निवृत्ति कर सके। आत्मज्ञान होता है तत्त्वमशादि महावाक्यों से, और तत्त्वमशादि महावाक्यों के अर्थ को समझने के लिए आवश्यक होता है उन वाक्यों में प्रयुक्त तत्पदार्थ और तम पदार्थ का ज्ञान। इसलिए यहाँ पर तम पदार्थ के शोधन में अर्जुन को प्रवृत्त कर रहे हैं, तम पदार्थ का विवेचन कर रहे हैं अर्जुन के सामने भगवान। भीष्मादि को असोच्य बताया, यानी आत्मा के विषय में शोक नहीं बन सकता। इसलिए नहीं बन सकता कि यानी आत्मा के मृत्यु निमित्तक शोक नहीं बन सकता, क्योंकि आत्मा मृत्यु से रहित है, नित्य है। आत्मा का नित्यत्व 12वें श्लोक में बताया गया और 13वें श्लोक में आत्मा के नित्यता को शरीर की कौमार, यवन और जरा अवस्थाओं के उत्पत्ति विनाश से, उन अवस्थाओं से युक्त शरीर का उत्पत्ति और विनाश नहीं होता, ऐसे शरीरों के उत्पत्ति और विनाश से ये शरीर जिसके उपाधिभूत है उस आत्मा का उत्पत्ति और विनाश नहीं होता, ये बताया गया। का मतलब नित्यता को शरीर की अवस्थाओं के अनित्य होने पर भी जैसे शरीर उन अवस्थाओं के आने जाने से आता जाता नहीं है, वो बना रहता है। इसलिए आने जाने वाली अवस्थाओं से शरीर अलग है, वो स्थायी है। कौमार अवस्था गई, युवावस्था आई, युवावस्था गई, वृद्धावस्था आई, लेकिन शरीर वही का वही है। ऐसे आत्मा से 84 लाख प्रकार के शरीरों का संयोग वियोग होता है, वे शरीर आते जाते हैं, लेकिन आत्मा नित्य है। इस प्रकार आत्मा की नित्यता को समझाने के लिए 13वें श्लोक में एक दृष्टांत बताया गया। तो 12 और 13 ये दो श्लोक हो गए आत्मा की अशोचनीयता के प्रयोजक, आत्मा में नित्यता के संपादक, आत्मा को नित्य बताने वाले। अब आत्मा की अनित्यता को लेकर के शोक अनुचित है, ये सिद्ध हुआ इन दो श्लोकों के द्वारा। आत्मा का नित्यत्व प्रतिपादित होने से आत्मा अशोचनीय है, ये निश्चित हुआ। अब प्रकारांतर से शोचनीयत्व आत्मा में बताया जा रहा है। अनित्यत्व प्रयुक्त सोच्यत्व भले ही आत्मा में न हो, लेकिन प्रकारांतर प्रयुक्त सोचनीयत्व तो आत्मा में संभव है, इस प्रकार की आशंका करके उस आशंका के उत्तर के रूप में आ रहा है 14वां श्लोक। और 14वें श्लोक में भगवान ज्ञानाधिकारी का एक समाधि षट संपत्ति अंतःपाती जो तितिक्षुत्व विशेषण है वो भी बता रहे हैं। तो प्रकारांतर से कैसे शोक मोह संभव है इसे अवतरण भाष्य में बताया जा रहा है, और सूत्र से फिर बताया जाएगा कि वो प्रकारांतर से होने वाला जो शोक मोह है उसका तो उपाय उसे सहन करना ही है। यद्यपि आत्मविनाश निमित्तो मोहो न संभवति नित्य आत्मा इति विजानतः, जो ये जान रहा है कि आत्मा नित्य है, अनादि अनंत है आत्मा, ऐसा निश्चय आत्मा के विषय में जिसको है उसे आत्मा के विनाश निमित्तक मोह और शोक की उपपत्ति नहीं हो सकती। तो उसे आत्मा के विनाश निमित्तक शोक और मोह नहीं हो सकता। यद्यपि तो भी उसे प्रकारांतर से शोक मोह हो सकता है, वो प्रकारांतर तथापि इत्यादि से बताया जा रहा है। विनाश निमित्तक शोक मोह संभव नहीं है, नित्य आत्मा है ऐसा जानने वाले को। वो प्रकारांतर हैं कि तथापि शीतोष्ण सुख दुख प्राप्ति निमित्तो मोहो लौकिको दृश्यते, सुख वियोग निमित्तो दुख निमित्तो और दुख निमित्त सुख वियोग निमित्तो दुख संयोग निमित्त च शोक इति एतत् अर्जुनस्य वचनम् आशंक आह। यद्यपि अर्जुन ने ये कहा नहीं, लेकिन अर्जुन के मन में आया ये शंका ही अर्जुन के मन में। और भगवान तो ऋषिकेश है ना, ऋषि कहते हैं इंद्रियों को, और उनके ईश यानी नियामक है, जिनका नियमन करना है उनकी प्रवृत्तियों को जानेंगे तभी नियमन कर सकते हैं। अज्ञात वस्तु का नियमन नियामक नहीं कर सकता। और ऋषिकेश है का मतलब इंद्रियों के नियामक है, शासिता है। तो भगवान के शास्य जो इंद्रियां हैं, नियम्य जो इंद्रियां हैं, उनका ज्ञान जरूर भगवान को रहता है। और भगवान और इंद्रिया दो प्रकार की, बाह्य इंद्रियों की प्रवृत्तियों को भी जानते हैं, स्थिति को जानते हैं, और अंतर इंद्रिय जो अंतकरण है मन उसे भी जानते हैं। और इसलिए अर्जुन के मन में क्या चल रहा है, सबके मन के नियामक है अंतर्यामी होने से, तो अर्जुन के मन के भी वे नियामक है। तो अर्जुन का मन भी भगवान श्री कृष्ण से ही नियम्य है। इसलिए अर्जुन के मन में क्या वृत्ति उठी है इसे भगवान जानते हैं अंतर्यामी होने से। तो अर्जुन ने मुख से तो नहीं कहा, लेकिन अर्जुन के मन में आया। और अर्जुन के मन में जो प्रश्न उठा उसे भाष्यकार भगवान ने जाना, और भाष्यकार भगवान वो लिख रहा है शब्दों में कि तथापि शीतोष्ण सुख दुख प्राप्ति निमित्तो मोहो लौकिको दृश्यते। तो शीतोष्ण सुख दुख प्राप्ति निमित्तक लौकिक मोह देखा जाता है। शीतोष्ण की प्राप्ति हो जाए तो सुख भी दुख भी होता है। यदि गर्मी के दिनों में गंगा जी के पास गए और गंगा जी से शीतल हवा आ गई, शीत स्पर्श हुआ, सुख का निमित्त बनता है, सुख प्राप्ति हो जाती है। और दिसंबर जनवरी में ठंडी हवा चले तो वही शीत जो है दुख का हेतु बन जाता है, दुख प्रापक होता है। ऐसे उष्णता भी उस समय कहीं से उष्ण हवा आ जाए, धूप निकल आए तो सुख का हेतु बन जाता है। और मई जून में वही जो है उष्ण और भी दुख का हेतु बन जाता है। इसलिए शीतोष्ण तो अनियत रूप वाले हैं, ऐसा भाष्यकार भगवान बताएंगे। इसलिए तो ये जो शीत की प्राप्ति हुई तो कभी सुख तो कभी दुख की प्राप्ति होगी शीत निमित्तक, ऐसे उष्ण निमित्तक भी कभी सुख दुख, और सुख प्राप्त हुआ तो वो सुख रूप ही रहता है, वो तो सुखी है। और ये जो है अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार से इनमें ये सुख दुख प्रापकत्व शीतोष्णादि में निश्चित है, इसलिए लौकिक है, लौकिक प्रमाण से ज्ञात हो रहा है इसलिए। और ये जो सुख दुखादि की प्राप्ति हो जाती है तो मोह यानी अविवेक होता है। सुख दुख प्राप्ति शीतोष्णादि से सुख दुखादि की प्राप्ति होती है तो उस समय सुख दुखादि का और शीतोष्णादि का अनुभव करता आत्मा अपने आप को मनादि के साथ तादात्म्यापन न समझता है। का मतलब ये हुआ अविवेक देखता है कार्यकरण संघात के साथ अपना, मोह का अर्थ होता है अविवेक, विवेक का अर्थ है भेद निश्चय, अविवेक का अर्थ है अभेद निश्चय। तो सुख दुखादि की प्राप्ति हो जाए या शीतोष्णादि की प्राप्ति हो जाए तो उस समय शरीर से आत्मा का जो विवेक ज्ञान है वह विवेक ज्ञान अभिभूत हो जाता है, अविवेक प्रकट हो जाता है। ज्ञानी का नहीं, लौकिक लोगों का, इसलिए लौकिक ये विशेषण है। लौकिक कहते हैं प्राकृत जनों को, भ्रांत व्यक्तियों को, अज्ञानी को, अविवेकी को। अविवेक होता है ना, ऐसे भले ही बोलने के लिए शरीर से अलग आत्मा है बोले, लेकिन शीतोष्णादि का प्रसंग आ जाता है, सुख दुखादि का प्रसंग आता है, मान अपमान का प्रसंग आ जाता है, तो उस समय अज्ञानी का मात्र जो शरीर से अलग आत्मा है इतना वचन तो बोलता है लेकिन पूर्ण अंदर से विवेक नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है, तो ये हो जाता है अविवेक आ जाता है। ये मोह है, ये लौकिक है, यानी अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार से देखा गया है। मोह का निमित्त जो शीतोष्ण सुख दुखादि की प्राप्ति है ये हो जा तो मोह आ जाता है, ये अन्वय हो गया। और ये नहीं है तो शब्द ज्ञान उपस्थित रहता है कि शरीर से अलग आत्मा है, ये विवेक शब्दों में आ जाता है। तो का मतलब अब मोहा भाव भी है, शीतोष्ण सुख दुखादि की प्राप्ति नहीं है तो मोह का अभाव, और शीतोष्ण सुख दुखादि की प्राप्ति होती है तो मोह भी होता है। इसलिए शीतोष्ण सुख दुखादि की प्राप्ति और मोह, इनका कार्य कारण भाव अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार रूप लौकिक प्रमाण से अवगत होने से इसे मोह को कहा जा रहा है लौकिक, लौकिक सुख ये मोह देखा जा रहा है, जिसे आत्मा के नित्यता का ज्ञान है उसे भी ये लौकिक मोह देखा जाता है। और सुख वियोग निमित्तो और दुख संयोग निमित्तस्य शोकः दृश्यते का इधर भी अनुवर्तन करना, तो सुख का वियोग हो जाए तो सुख वियोग निमित्तक दुख शोक हो जाता है, मानस संताप हो जाता है सुख चला गया तो, और दुख आ गया तब भी शोक होता है। तो इस प्रकार ये अनुकूल पदार्थों का वियोग प्रतिकूल पदार्थों का संयोग निमित्तक जो शोक, ये भी देखा जा रहा है, ये भी लौकिक है। तो लौकिक दृश्यते इन दोनों पदों की अनुवृत्ति इधर भी आएगी, अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार से ये देखा जा रहा है। तो जो आत्मा को नित्य जान रहा है उसे भी नित्य आत्मा के उपाधिभूत कार्यक्रम संघातों के साथ शीतोष्णादि का संयोग हो जाए तो सुख दुखादि देखे जा रहा है, मोह भी देखा जा रहा है, शोक भी देखा जा रहा है। तो ये प्रकारांतर से यानी अनुकूल प्रतिकूल पदार्थ के संयोग वियोग और संयोग निमित्त से शोक और मोह लौकिक देखा जा रहा है, ये प्रकारांतर से शोक मोह की प्राप्ति की आशंका है। इति एतत् अर्जुनस्य वचनम आशंक्य, अर्जुन के मन में ये बात आई है ऐसा मान करके जान करके। फिर आह, अर्जुन के मन में आई हुई इस आशंका का निराकरण करने के लिए अर्जुन को भगवान कह रहे हैं, आह का कर्ता है भगवान। तो 14वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्या तां स्थितिक्षस्व भारत। तो हे भारत, ये अर्जुन का संबोधन है। भारत शब्द की उत्पत्ति दो प्रकार से है, एक यानी कौन्तेय भी अर्जुन का विशेषण है और भारत भी, भरत वंशी है इसलिए भी भारत है, भरतस्य अपत्यम पुमान इति भारत, अपत्य अर्थ में अन प्रत्यय करते हैं तो भारत बन जाता है, जैसे वसुदेवस्य अपत्यम वासुदेव बनता है ऐसे भारत, भरतस्य अपत्यम भारत। और एक भा शब्द का अर्थ होता है ज्ञान, भायाम रतः इति भारतः, भा दीप्तो धातु से भाव अर्थ में प्रत्यय करके फिर भा शब्द बनता है तो उसका अर्थ निकलता है ज्ञान। और भा का अर्थ है ज्ञान, और उसी में जो रत रहता है उसे कहा जाता है भारत, यानी ज्ञान में रत रहने वाला, ज्ञान में जिसकी रति है, प्रीति है, उसे भारत कहा जाता है। और कौंतेय भी अर्जुन का संबोधन है, हे को, और कौंतेय है कुंती का पुत्र होने से कौंतेय, तो हे कौंतेय यानी हे कुंती पुत्र अर्जुन, तू शब्द है एक प्रकार से जो मन में आई हुई अर्जुन के शंका है उसका व्यावर्तक। तो ये जो प्रकारांतर से लौकिक शोक मोह की तुम प्राप्ति बता रहे हो, आत्मा नित्य है ऐसा जानने वाले को भी ये प्रकारांतर से शोक मोह की प्राप्ति की आशंका भी नहीं करनी चाहिए। ये तू शब्द का अर्थ निकलेगा शंका का व्यावर्तक होने से। तो फिर अर्जुन के मन में आया कि कैसे नहीं होगी, तो उसका उत्तर देने के लिए अवशिष्ट श्लोक के पद है समझ लो। तो हे कौंतेय मात्रा स्पर्शा शीतोष्ण सुख दुखदा, तो मात्रा स्पर्शा में मात्रा शब्द का अर्थ है इंद्रिया, और स्पर्श शब्द का अर्थ है उनका अपने अपने विषयों के साथ संसर्ग संबंध। इसलिए मात्रा स्पर्शा शब्द का अर्थ निकलेगा इंद्रियों का अपने अपने विषयों के साथ संसर्ग, स्पर्श शब्द का अर्थ है संबंध। भाव अर्थ में घय प्रत्यय स्पृश धातु से करते हैं तो स्पर्श बन जाएगा, उसका अर्थ निकलेगा संबंध। और मात्रा शब्द का अर्थ इंद्रिया इसलिए निकल रहा है कि मा धातु है ज्ञान अर्थ में, मांग माने, और करण अर्थ में ट्रन प्रत्यय करके मात्रा शब्द बना क्या, तो उसका अर्थ निकलता है मीयन्ते आभि विषया इति मात्रा, मीयन्ते यानी ज्ञायन्ते, आभि यानी जिनके द्वारा विषय शब्दादि विषय जाने जाते हैं, जिनके द्वारा उन्हें कहा जाता है मात्रा, शब्दादि विषयों को जानने के साधन, शब्दादि विषयों के ज्ञान के साधन। तो शब्दादि विषयों के ज्ञान के साधन हैं स्रोत्रादि इंद्रिया, स्रोत्र इंद्रिय न हो तो शब्द को नहीं जाना जा सकता, नेत्र इंद्रिय न हो तो रूप को नहीं जान सकते, और रसन इंद्रिय न हो तो रस का ज्ञान नहीं हो सकता, स्पर्श का ज्ञान तो इंद्रिय के बिना नहीं हो सकता, और घ्राण इंद्रिय के बिना गंध को नहीं जान सकते। इसलिए इन शब्दादि विषयों के ज्ञान के साधन हैं स्रोत्रादि, और मात्रा शब्द का अर्थ है शब्दादि विषय ज्ञान के साधन, वो है इंद्रिया। इसलिए मात्रा शब्द का अर्थ निकलता है इंद्रिया, और स्पर्श शब्द का अर्थ निकला संबंध। तो इंद्रियाना मात्राणाम यानी इंद्रियाणाम स्पर्श यानी इंद्रियों का संबंध, तो संबंध तो द्विष्ट हुआ करता है, द्विष्ट कहते दो में रहने वाले को, संबंध अकेले में नहीं होता, संबंध के दो संबंध ही होते हैं। तो इंद्रिया इंद्रियों का संबंध मात्रा स्पर्श शब्द का अर्थ हुआ, तो किनके साथ जिज्ञासा होती है, तो इंद्रियों का किनके साथ संबंध, तो संबंध के प्रतियोगी तो हो गई इंद्रिया, और अनुयोगी कौन है, अनुयोगी कहते हैं जिनके साथ संबंध होता है उन्हें अनुयोगी, जिसका संबंध होता है उसे प्रतियोगी। तो इंद्रिया प्रतियोगी है संबंध की, अनुयोगी कौन है? तो अनुयोगी है उनके अपने अपने विषय। श्रोत्र इंद्रिय का संबंध उसका अनुयोगी है शब्द, श्रोत्र इंद्रिय का शब्द के साथ संबंध हो जाए तो अनुकूल शब्द के साथ संबंध हो जाए। कोई व्यक्ति आपकी प्रशंसा बोधक शब्दों का उच्चारण कर रहा है, आपका महत्व जिस शब्दों से ज्ञापित होता है ऐसे शब्दों को बोल रहा है, प्रशंसा कर रहा है, मान बढ़ा रहा है, ऐसे शब्दों के साथ आपकी श्रोत्र इंद्रिय का संबंध हो जाता है तो वे अनुकूल शब्द हैं, अनुकूल विषय के साथ संसर्ग हो गया तो उससे सुख होगा। और भले ही आपकी खूब प्रशंसा हो रही है लेकिन आपको ज्ञात नहीं हो रही है, आप सुन नहीं रहे आपके प्रशंसा बोधक शब्द, तो उससे आपको न सुख होगा न दुख होगा, वह अज्ञात है। तो श्रोत्र इंद्रिय का आपके प्रशंसा बोधक शब्दों के साथ संबंध हुआ, उससे आपको ज्ञान हुआ कि मेरी प्रशंसा हो रही है, उससे सुख हो जाता। ये इस सुख का हेतु बन गया, सुख प्रदान करने वाला हुआ मात्रा स्पर्श, यानी श्रोत्र इंद्रिय का उसके अनुकूल विषय के साथ संसर्ग होने से प्रशंसा का ज्ञान हुआ, उससे सुख हुआ। और कोई निंदा कर रहा है, दोषों का बखान कर रहा है, अपमान बोधक शब्दों का प्रयोग कर रहा है और उन शब्दों के साथ श्रोत्र इंद्रिय का संसर्ग हो जाए तो प्रतिकूल विषय के साथ संसर्ग हो गया तो दुखात्मक वृत्ति बनेगी। तो वो जो अनुकूल शब्द है प्रशंसा, प्रशंसात्मक, उनके साथ श्रोत्र इंद्रिय का स्पर्श यानी संयोग सुख प्रदान करने वाला है और निंदात्मक शब्दों के साथ श्रोत्र इंद्रिय का संसर्ग दुख प्रदान करता है। इसलिए कहा कि मात्रा स्पर्शाः सुख दुखदाः, सुख दुखदाः, ये मात्रा स्पर्श का विशेषण है। उनकी विशेषता बताई जा रही कि मात्रा स्पर्श कैसे है तो सुख दुख प्रदान करने वाले हैं, अनुकूल विषयों के साथ श्रोत्रादि इंद्रियों का संसर्ग होता है तो सुख प्रदान करते हैं, प्रतिकूल विषयों के साथ संबंध होता है तो दुख प्रदान करते हैं। और मात्रा स्पर्शा शीतोष्ण दाह, ये दाह शब्द का अन्वय दोनों के साथ करना, पहले शीत और उष्ण इसका द्वंद्व समास और सुख और दुख का द्वंद्व समास और फिर इन दोनों का द्वंद्व समास, शीतोष्णौ च सुख दुखे च इति शीतोष्ण सुख दुख सुख दुखानि और तानि ददति इति शीतोष्ण सुख दुखदा, ऐसे इसका विग्रह होता है। का मतलब शीत देने वाले, उष्ण देने वाले और सुख देने वाले, दुख देने वाले, प्रत्येक के साथ अन्वय कर लो। तो इंद्रियों का यदि त्वग इंद्रिय का संबंध हो जाए शीत के साथ शीतकाल में तो दुख को प्रदान करने वाला होगा, और उसी शीत का यदि शीत के साथ त्वग इंद्रिय का संसर्ग हो जाए ग्रीष्मकाल में तो सुख प्रदान करने वाला, यानी सुख भी शीत भी देता है और उष्ण भी देता है। का मतलब ये शीतोष्ण ये सुख दुख के निमित्त है और वो अनियत है। निश्चित रूप से हमेशा सुख ही सुख देते हो या दुख ही दुख देते हो ऐसा नहीं, इसलिए उनका शीतोष्ण का एक अलग ग्रहण है सुख दुख से। और दो विशेष, एक विशेषण है समझ लो मात्रा स्पर्शा का ही। तो कहा फिर ये जो शीतोष्ण और सुख दुख प्रदान करने वाले इंद्रियों के अपने अपने विषयों के साथ संबंध है, उन संबंधों को हटाने के लिए, दुख प्रदान करने वाले संबंधों को हटाने के लिए प्रयास करना चाहिए, और सुख प्रदान करने वाले जो इंद्रिय संसर्ग हैं उनको बनाए रखने के लिए और स्थायित्व के लिए उनके प्रयत्न करना होगा। तो कहते हैं नहीं, प्रयत्न मत करो, क्यों कि ये अनित्य है। जो अनित्य वस्तु है वह जितने समय के लिए निष्पन्न हुए उतने समय रहने के बाद उसका जाना अवश्यंभावी होता है। तो मात्रा स्पर्शा अनित्या, ऐसा अनुय कर लो। तो मात्रा स्पर्शा अनित्या, इंद्रियों के विषयों के साथ संसर्ग संबंध अनित्य है। हमेशा हमेशा के लिए श्रोत्र इंद्रिय का अपने अनुकूल विषय के साथ संबंध हो नहीं सकता, वो बना है तो बिगड़ेगा भी, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु के अनुसार अनित्य है। ऐसे श्रोत्र शब्द क्या नाम रूपादि के साथ चक्षुरादि का संसर्ग यानी इंद्रियों का संबंध मात्र अपने अपने विषय के साथ अनित्य है। और क्यों अनित्य है, तो अनित्यता का प्रयोजक एक हेतुगर्भ विशेषण है मात्रा स्पर्श का ही, आगमा पायिनो, यानी जिस कारण से ये मात्रा स्पर्श आगमा पाई है। आगम कहते हैं आने को, अपाई कहते हैं जाने को, का मतलब आने जाने वाले हैं, का मतलब उत्पन्न होने वाला है, नष्ट होने वाला है। शील अर्थ में नीनी प्रत्यय होकर के आगमापाई शब्द बना है। आगम और अपाय शील है, आने जाने वाले हैं, इसलिए अनित्य हैं, उत्पन्न होते हैं, उत्पत्ति विनाशशील होने से अनित्य है मात्रा स्पर्श। इसलिए मात्रा स्पर्श निमित्तक जो शोक और मोह है वो नहीं करना चाहिए। तो कहते हैं उनको प्रतिकूल विषय संयोग को हटाने के लिए और अनुकूल विषय संयोग को ये करने के लिए, तो कहते हो प्रारब्ध के अनुसार बनते रहेंगे। जब तक कार्यक्रम संघात है तो पूर्वकृत जो कर्म है पुण्यात्मक, तो अनुकूल विषयों के साथ इंद्रियों का संयोग कराएगा, प्रतिकूल विषयों के साथ संयोग कराएगा। प्रारब्ध में आया अधर्म जो प्रारब्ध बन करके पहले किया हुआ अधर्म प्रारब्ध बन करके वर्तमान में अपना फल भुगवाने के लिए सामने आया है, वह प्रतिकूल विषय के साथ संसर्ग कराएगा, उसे रोकने से रोका नहीं जा सकता। तो उसे भगवान कह रहे हैं कि तान यानि मात्रा स्पर्शों के द्वारा प्रदत्त जो शीतोष्ण सुख दुख है उनको, और उनके मात्रा स्पर्शों को उनको देने वाले तितिक्षस्व, सहन करो। तान तितिक्षस्व हे भारत, इनको तुम सहन कर लो, क्यों कि तुम भारत हो, यानी विषय रत नहीं हो। जो विषय रत है विषय में रति करने वाला है, प्रीति करने वाला है, विषयासक्त है, वो तो प्रतिकूल विषयों के संयोग को सहन नहीं कर सकता और अनुकूल विषय के साथ इंद्रियों के संयोग के लिए लालायित रहेगा और उसके अंतकरण में हर्ष विषाद आदि रूप विकार उत्पन्न होते रहेंगे। लेकिन तुम तो विषयरत नहीं हो, तुम तो भारत हो, हे भारत, यानी ज्ञान रत हो। हाँ, अर्जुन का संबोधन है भारत, भरतवंशी कहो नहीं तो ज्ञान में रत कहो, का मतलब तुम जिज्ञासु हो, भारत हो, जिज्ञासु की रति रहती है ज्ञान में, जिसकी इच्छा है उसमें, तो तुम तो भारत हो, जिज्ञासु हो, तुम्हारा तो अभिष्ट ज्ञान है, विषय नहीं। इसलिए प्रारब्ध के अनुसार इंद्रियों का अपने अपने अनुकूल प्रतिकूल विषयों के साथ जो संसर्ग होता है उनको बनाए रखने के लिए या हटाने के लिए प्रयत्न मत करो, उनको सहन करो और वो स्वतः ही जाने वाले हैं, स्वतः ही जाने वाले हैं अनित्य होने के कारण। तुम्हारे हटाने से जब तक प्रारब्ध है तब तक प्रतिकूल प्रारब्ध होगा, अधर्म प्रारब्ध बन करके सामने आएगा और उसका भोग करके क्षय नहीं करेंगे तब तक प्रयत्न से भी निवृत्त नहीं होगा, उसे सहन करना पड़ेगा। और यदि प्रयत्न से निवृत्त होता, अनुकूल परिस्थिति आती, प्रयत्न से प्रतिकूल परिस्थिति चली जाती, तो कहा जाता है ना, अवश्यम भावी भावानाम प्रतिकारो भवेत यदि तदा दुखे नाप्नुरन नल राम युधिष्ठिरा। अवश्यम भावी जो घटनाएं हैं उन घटनाओं का अपने प्रयत्न से प्रतिकार करना यदि संभव होता, प्रतिकूल घटनाओं को रोकना और अनुकूल घटनाओं को लाना प्रयत्न से संभव होता यदि, तो चक्रवर्ती नल समर्थ थे प्रतिकूल परिस्थिति को रोकने में और राम समर्थ हैं। जो त्रिलोक विजयी रावण को परास्त करने में समर्थ होता है, वो अपने वनवास की घटना को टालने में क्या समर्थ नहीं हो सकते थे? समर्थ है। और युधिष्ठिर समर्थ हैं, कृष्ण का पल पल सहाय उनको प्राप्त है, लेकिन वे भी अवश्यम भावी जो घटनाएं हैं द्रौपदी वस्त्र हरण आदि उनको रोक नहीं सके। अवश्यम भावी भावानाम प्रतिकारो भवे दे दी तदा दुखे नापनुरन, तो इनके सामने प्रतिकूल परिस्थिति आती ही न, यदि प्रयत्न से प्रतिकूल परिस्थिति को दूर करना संभव होता तो नल राम और युधिष्ठिर दुख से ग्रस्त न होते। लेकिन दुख से इनके पास सामर्थ्य नहीं था ऐसी बात नहीं है, समर्थ होने पर भी इनके सामने ये परिस्थितियां आई। इसका अर्थ है परिस्थिति प्रारब्ध के अनुसार आती है और उसे जब तक रहना है तब तक रहती है और फिर आपके प्रयत्न किए बिना भी वो चली जाती है अनित्य होने से। तो आगमापायिन, ये इंद्रियों के अपने अपने विषयों के साथ जो संसर्ग हैं वे आगमापायी हैं, आने जाने वाले हैं, उत्पत्ति विनाशशील हैं। इसलिए उत्पन्न हुए हैं तो उनकी एक निश्चित काल तक सत्ता है और उसके बाद में वो नष्ट भी होंगे। तो अनित्य होने से कहते हैं हे भारत तान तितिक्षस्व, इससे तितिक्षा का विधान हुआ, साधन चतुष्टय अंतपाती। और विवेक चुड़ामणि में भाष्कर भगवान ने तितिक्षा का लक्षण ही किया ना, क्या सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम तितिक्षित्य विधीयते। जो प्रारब्ध के अनुसार दुख प्राप्त होते हैं उनको सहन करना चिंता और विलाप के बिना और प्रतिकार किए बिना अप्रतिकार पूर्वकम, वो तितिक्षा इत्यभिधीयते, उसे तितिक्षा कहते हैं। यही भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, तान तितिक्षस्व, उनको सहन करो। इनको तो सहन ही करना पड़ेगा, क्योंकि शरीर जो अनुकूल शरीर है उनको हमेशा हमेशा के लिए बनाए रखना संभव नहीं है। भीष्मादि का हमेशा हमेशा के लिए इस लोक में रखना संभव नहीं रहना, उनका अपना प्रारब्ध है, उस प्रारब्ध के अनुसार जब तक स्थिति यहाँ रहनी है तब तक रहेगी, उसके बाद में तो उनको जाना ही है। और प्रतिकूल पदार्थों का भी अपना एक निश्चित समय होता है, तब तक वे रहेंगे ही, इसलिए तान तितिक्षस्व। भाष्य को देखिए तो मात्रा शब्द का अर्थ कर रहे हैं, मात्रा स्पर्शा में षष्ठी तत्पुरुष समास है ना, तो पूर्व पद है मात्रा, तो उस मात्रा पद का पहले विग्रह कर रहे हैं कि आभिमीयन्ते शब्दादयः इति श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि। मात्रा शब्द करण अर्थक स्ट्रन प्रत्यांत है, तो मात्रा शब्द का अर्थ निकलेगा श्रोत्रादि इंद्रियों के, श्रोत्रादि इंद्रिया, ये मात्रा शब्द का अर्थ है, शब्दादि विषय ज्ञान के साधन। मीयन्ते यानि ज्ञायन्ते शब्दादयः आभि यानि जिनके द्वारा, उन्हें कहा जाता है मात्रा, जिनके द्वारा हम शब्दादि को जानते हैं। तो किन के द्वारा जानते हैं? श्रोत्रादि के द्वारा, इसलिए श्रोत्रादि हैं मात्रा शब्द का अर्थ। इस प्रकार मात्रा शब्द का अर्थ इंद्रिया करके, अब स्पर्श शब्द के साथ मात्रा शब्द का षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ, उसका विग्रह किया मात्रा नाम स्पर्शाहा, मात्रा स्पर्शा ऐसा। तो मात्राओं का यानी इंद्रियों का स्पर्श यानी संयोग, तो किन के साथ? तो उनके अपने अपने विषयों के साथ। इसलिए आगे बताया कि शब्दादि भी ही संयोगा, स्पर्श शब्द का अर्थ कर दिया। तो इंद्रियों के अपने अपने शब्दादि विषयों के साथ जो संयोग है, संबंध है, उन संबंधों को कहा जाता है मात्रा स्पर्श। ये मात्रा स्पर्श शब्द का अर्थ निकला। और ते यानी मात्रा स्पर्शा, इंद्रियों के अपने अपने विषयों के साथ संबंध रूप जो मात्रा स्पर्श हैं, वे कैसे हैं? तो शीत उष्ण सुख दुखदा। शीत शीत उष्ण सुख और दुख में द्वंद्व समास है, और दा शब्द के साथ फिर कर्मधारय सा क्या वो उपपद मतिंग से समास हुआ उपपद। तो उसका विग्रह करके बताया भाष्कर भगवान ने, शीतोष्ण सुख दुख दा में जो उपपद मतिंग से समास है उसका, शीतम उष्णम सुखम दुखं च प्रयच्छन्ति इति शीतोष्ण सुख दुख दा, ऐसा बनेगा। दा के स्थान पर यच्छ आदेश होता है तो बन जाता है प्रयच्छन्ति यानी ददन्ति, ददति, ददन्ति नहीं ददति बनता है बहुवचन। तो जो शीत उष्ण सुख दुख को प्रदान करते हैं उन्हें कहा जाता है शीतोष्ण सुख दुख दा, प्रयच्छन्ति का अर्थ प्रदान करते हैं। तो इंद्रियों के विषय कैसे हैं, इंद्रियों के विषयों के साथ संबंध कैसे हैं? तो वो या तो शीत की अनुभूति कराते हैं या तो उष्ण की अनुभूति कराते हैं, और शीतोष्णादि की अनुभूति द्वारा सुख दुख की अनुभूति कराते हैं। शीतोष्ण ये हैं अनुकूल प्रतिकूलता का उपलक्षण एक प्रकार से, यानी अनुकूल प्रतिकूल ज्ञान कराते हैं और उस अनुकूल प्रतिकूल ज्ञान द्वारा फिर सुख और दुख होता है। स्पर्श शब्द का भाव अर्थ में ओ घय प्रत्यांत मान करके संबंध अर्थ कर दिया। अब स्पर्श शब्द का अर्थ विषय भी कर रहे हैं। जब स्पृश धातु से भाव अर्थ में घय न करके कर्म अर्थ में घय प्रत्यय करते हैं तो स्पर्श शब्द का अर्थ निकलेगा जिनको जाना जा रहा है वे, जिनके साथ इंद्रियों का स्पर्श हो रहा है वे, स्पृश्यन्ते इति स्पर्शाः ऐसी उत्पत्ति करते हैं तो स्पृश्यन्ते शब्द का अर्थ निकलेगा जाने जाते हैं। इंद्रियों के साथ जिनका संबंध हो रहा है वे, तो अथवा स्पृश्यन्ते इति स्पर्शा यानी विषया शब्दादय, तो स्पर्श में कर्म अर्थ में प्रत्यय करके स्पर्श शब्द बनता है तो उसका अर्थ निकलता है शब्दादि विषय, और मात्रा शब्द का अर्थ इंद्रिया और स्पर्श शब्द का अर्थ विषय, और इनमें द्वंद्व समास है। उस द्वंद्व समास का जब स्पर्श शब्द का अर्थ विषय करेंगे तो उस पक्ष में मात्रा स्पर्श शब्द में षष्ठी तत्पुरुष समास न करके द्वंद्व समास करना पड़ेगा। मात्राश्च स्पर्शाश्च इति मात्रा स्पर्शा, ये भाष्कर भगवान विग्रह करके बता रहे हैं कि मात्राः च स्पर्शाः च इति मात्रा स्पर्शा, ये बनेगा द्वंद्व समास में, यानी इंद्रिया तथा विषय ये कैसे हैं तो शीतोष्ण सुख दुखदा। शीतोष्ण सुख दुखदा में तो पहले जो समास बताया था वही है। मात्रा स्पर्श में अलग अलग दो समास हुए इसलिए कि स्पर्श शब्द के दो अर्थ निकले, एक संबंध और दूसरा विषय। तो जब संबंध अर्थ होगा तो षष्ठी तत्पुरुष समास मात्रा नाम स्पर्शा मात्रा स्पर्शा, और स्पर्श शब्द का अर्थ विषय करेंगे उस समय द्वंद्व समास। तो मात्रा स्पर्शा मात्रा च स्पर्शाश्च इति मात्रा स्पर्शा और शीतोष्ण सुख दुखदा, इंद्रिया और विषय सुख दुख प्रदान करने वाली है। यहां पर सुख दुखदा इतना मात्र ग्रहण करते हैं तो सुख दुख के निमित्त शीतोष्ण होने से उनका ग्रहण हो ही जाता, तो सुख दुख से अलग शीतोष्ण का ग्रहण क्यों किया, ये जो शंका होती है इस शंका का समाधान करने के लिए भाष्यकार भगवान ये वाक्य लिखते हैं। शीतम कदाचित सुखम कदाचित दुखम, जो शीत है ठंडा वह हमेशा सुख का ही कारण बनता हो या दुख का ही कारण बनता हो ऐसी बात नहीं। कदाचित सुखम, ग्रीष्म काल में शीत जो है सुख प्रदान करने वाला हो जाता, और कदाचित यानी शीत काल में वह दुख रूप हो जाता है, और तथा उष्णम अपि, शीत काल में उष्ण जो है सुख रूप है तो ग्रीष्म काल में दुख बन जाता है। तो अनियत रूपम, इसलिए शीत और उष्ण ये दोनों नियत रूप वाले नहीं हुए, सुख ही सुख रूप या दुख ही दुख रूप नहीं है, उनमें सुख रूपता भी है दुख रूपता भी है। शीत काल में उष्ण में सुख रूपता, शीत में दुख रूपता, ग्रीष्म काल में उष्ण में दुख रूपता और शीत में सुख रूपता, इस प्रकार ही इनका अनियत रूप है। सुख सुख सुखत्व भी है तो दुखत्व भी है, लेकिन सुख दुख में तो सुखत्व ही रहेगा, सुख में कभी दुखत्व और दुख में कभी सुखत्व ऐसा नहीं रहेगा, वो नियत रूप है। इसलिए नियत रूप जो सुख दुख है उनसे अनियत रूप शीतोष्णादि का पृथक ग्रहण है, इसे कह रहे हैं। अतः यानी सुख दुखे पुनः नियत रूपे यतो न व्यभिचरत, और सुख दुखों का व्यभिचार नहीं होता और आपके शीतोष्ण का तो व्यभिचार होता है, कभी उनमें सुखत्व है तो कभी दुखत्व है, लेकिन सुख दुख में ऐसा नहीं होता। इसलिए अतः ताभ्याम पृथक शीतोष्णयो ग्रहणम, नियत रूप जो सुख दुख है, ताभ्याम शब्द से सुख दुखों को लेना, तो सुख दुखों से अलग उनके निमित्त रूप जो शीतोष्ण है उनका ग्रहण किया है। ताभ्याम पृथक ग्रहणम शीतोष्णयो, ये हुआ। और ये पूर्वार्ध की व्याख्या हो गई, उत्तरार्ध की व्याख्या कर रहे हैं एक वाक्य में, इसको देखा जा तो यस्माते मात्रा स्पर्शादयः आगमापायिनः, तो जिस कारण से ये मात्रा स्पर्श और आदि शब्द से उन मात्रा स्पर्शों का कार्य जो शीतोष्ण सुख दुख है, इनको आदि शब्द से लीजिए, मात्रा स्पर्श भी और उनका कार्य शीतोष्णादि भी आगमापायी है। आगमापायी का अर्थ कर दिया आगमापाय शीला, आगमापायी ना यानी शील अर्थ में निनी प्रत्यय है, हाँ ताच्छिल्य अर्थ में। तो आगमापाय शील का अर्थ हुआ उत्पत्ति विनाशशील, उत्पत्ति विनाशशील है जिस कारण से तस्मात अनित्या, इसलिए ये मात्रा स्पर्श शीत उष्ण और सुख दुख ये सब अनित्य हैं, उत्पत्ति विनाशशील होने से अनित्य हैं, और अनित्य होने के कारण वे अपने निश्चित समय पर उत्पन्न होंगे, निश्चित समय पर चले भी जाएंगे, इसलिए उनके लिए तो लाने के लिए या हटाने के लिए अलग से प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है, उनको तो जितने समय के लिए वे आए हैं उतने समय के लिए सहन करो। अतः तान शीतोष्णादीन तितिक्षस्व, शीतोष्णादि को शीतोष्ण सुख दुखादि को सहन करो। तितिक्षस्व का अर्थ कर रहे हैं प्रसहस्व, यानि तेसु, और इनको सहन करने का अर्थ है कि तेसु हर्षम विषादंच मा कार्षी, जब शीतोष्णादि प्राप्त हो जाए तो अनुकूलतया प्राप्त हो जाए, उस समय हर्षित मत हो जाओ, और जब प्रतिकूलतया शीतोष्णादि प्राप्त हो जाए और दुख दे तो उस समय विषाद मत करो, हर्ष विषाद से रहित अपने बुद्धि को बनाए रखो इन दोनों स्थितियों में, यही सहन करना है। ये शीतोष्ण तथा सुख को सहन करना है, अनुकूल परिस्थितियों में हर्षित बहुत अधिक हर्ष बुद्धि में उत्पन्न न होने देना, वो भी एक विकार है, और शीतो प्रतिकूल शीतोष्णादि तथा दुख को सहन करना है, उस स्थिति में मन में विषाद नामक विकार न होने देना, दोनों स्थिति में हर्ष तथा विषाद रूप विकारों से रहित अपनी बुद्धि को रखने का नाम है उनको सहन करना। तो इसलिए कहा कि तेसु यानी तेसु सत्सु, उनके रहने पर आने पर हर्षम विषादंच मा कार्षि, हर्ष विषाद मत करो। बाकी 15वें श्लोक का विचार हम लोग कल करेंगे।